У эфіры радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна. У краскай студыі Юрай Бушлякоў, добрый вечар. Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да ўсесветнага дня свабоды прэсы беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае не зніжаць пільнасці на конт распаўсюду свінога грыпу, нягледзячы на паведамленні, што пік небяспекі ўжо пройдзены. Міністр аховы здароўя Мексікі Хасе Анхель Кордава заявіў, што эпідэмія знаходзіцца ў фазе зніжэння. Улады Мексікі вырашылі адчыніць у сераду рэстараны і кафе, а ў чацвер бібліятэкі, музеі і цэрквы. На дадзены момант у свеце зарэгістраваныя каля 1000 фактаў заражэння ў 20 краінах, пацверджаны 26 смяротных выпадкаў. Улады Іраку не будуць працягваць тэрмін знаходжання амерыканскіх войскаў у іракскіх гарадах, нягледзячы на павелічэнне колькасці тэрактаў за апошні час. Прэсавы сакратар ураду адзначыў, што Багдад застаецца прыхільнікам дамоўленасцяў аб вывадзе ўсіх амерыканскіх войскаў з Іраку да канца 2011 году. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай зарэгістраваны ў якасці кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца 20 жніўня. Ягоныя асноўныя супернікі – Махамад Квазім Фахім, лідар этнічных таджыкаў, і цяперашні віцэ-прэзідэнт Карым Халілі, прадстаўнік этнічных хазарэйцаў. Папулярнасць Карзая зменшылася апошнім часам за росту колькасці ахвяраў сярод мірных жыхароў у выніку аперацыі міжнародных сілаў, а таксама за паведамленняў пра павелічэнне карупцыі ва ўладзе. Праабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведаміла, што амерыкана-іранская журналістка Раксана Сабіры, якая аб'явіла галадоўку супраць свайго зняволення, была шпіталізаваная. Яе бацька сказаў, што Раксана спыніла піць ваду пасля таго, як улады адмовіліся прызнаваць яе галадоўку. Парадзень яна была выпісана і зноў пачала піць ваду. Сабіры была асуджана на 8 гадоў пазбаўлення волі, нібыта за шпіянаж на карысць ЗША. Еўракамісія паведаміла, што эканоміка краінаў еўразвязу знаходзіцца ў найглыбейшай рэцэсіі ад часоў Другой сусветнай вайны. Паводле апошніх прагнозаў, сёлета падзенне можа скласці 4%. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галадоўку на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Першымі ва ўправе партыі БНФ акцыю падтрымкі пачалі чальцы Маладога фронту: Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрусь Ацянюта і Мікола Дзімідзенка. Да іх далучыўся і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. З Менску Уладзімір Глот. Настя Палажанка кажа, акцыя будзе бестэрміновай, пакуль патрабаванні сённяшніх палітвязняў не будуць выкананы. А свой удзел у галадоўцы дзяўчына тлумачыць так. Я б хацела звернуцца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнка ў тым, што нехай ён не сумняецца, што ў Беларусі ёсць тыя людзі, якія не забыліся, не забудуцца на годнасць і салідарнасць. Тыя людзі, якія гатовыя ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку Маладога фронту у гэтай галадоўцы прымаюць удзел Андрусь Ацянюта, Мікалай Дзімідзенка, Арцём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка істына толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалаю Аўтуховічу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесіць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю сябе вельмі кепска. Таму мы, у першую чаргу моладзь, разумеем адказнасць. Тую адказнасць, дзеля чаго ён жыў і чаму хоча ахвяраваць сваё жыццё. Адказнасць за справядлівасць. І мы хацем таксама яе взяць. Взяць яе на свае плечы. Пра свой намер далучыцца да акцыі салідарнасці ў розны час заявілі сёння Александр Казулін, Андрэй Кім, Вячаслаў Сіўчык, Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч. Усяго пра намер удзельнічаць у галадоўцы паведамілі ўжо 15 чалавек. Мікола Статкевіч адзначае: зараз, когда Лукашенко даводзіць захаду, што ў Беларусі палізняволеных няма. От гэтыя людзі, якія за рукавыску, яны не былі ў ніякіх палітычных партыях. Яны папросту вінавачваюцца ў падпалах, у бандытызме якім. Гэта адзін сігнал. Другі сігнал даецца беларускаму грамадству, што гэта ж вашыя. Вы мелі з імі стасункі і глядзіце на іх лёс, і вы павінны глядзець і палохацца. Мэты дзве: захаду бандзіты, нам вашы бойцеся. Бойцеся, не думайце, што тут некая дэмакратыя, некая лібералізацыя. Гэта для іх, там, для Еўропы. Зараз ідзе праверка салідарнасці. Калі не будзе праяўлена салідарнасць з нашага боку, і як рэакцыя на яе салідарнасці з боку дэмакратычнай супольнасці сусветнай, тады зноў пачнецца эскалацыя рэпрэсіяў. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін звяртае ўвагу на тое, што жыццёва-укавыцкіх прадпрымальнікаў знаходзіцца пад пагрозай. І гэтых людзей трэба ратаваць. Тым больш, што яны не патрабуюць нічога асаблівага. Ім неабходны толькі справядлівы суд. Мы павінны зразу разумець, што гэта не проста галадоўка, а гэта хварэванне жыццём. І таму, калі людзі хварэюць жыццём, то, зразумела, грамадства не можа маўчаць. І што мы вот у гэтым стане можам зрабіць? Мы можам толькі патрымаць самі. І таму вот былі палітвязні, і вот моладзь наша з Маладога фронта, значит, і з Еўрапейскай кааліцыі, мы прынялі сумеснае рашэнне, каб аб'явіць галадоўку салідарнасці. Адзін з ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў, якія знаходзяцца пад следствам, Мікалай Аўтуховіч, трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. А ў Менску тым часам працягваюцца акцыі салідарнасці з затрыманымі ваўкавыцкімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Пра сённяшнюю такую акцыю ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Звонки на свободу. Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу. Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Хвіліну праз 18 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Праваабаронцы з закрытай уладамі праваабарончай арганізацыі «Вясна» прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З Менску Алег Грузіловіч. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе. Гэтак называецца штогадовы агляд праваабаронцаў Алеся Беляцкага, Валентіна Стэфановіча, Тацяны Рывякі і Юрыя Чавусава. Гэта ўжо 11-я справаздача, падрыхтаваная актывістамі закрытай уладамі ў 2003 годзе праваабарончай арганізацыі «Вясна». Мінулы год быў адметны рознымі падыходамі да правоў чалавека з боку ўлады, адзначае Алесь Беляцкі. Прыкладам, у першым пагодзе самы масавы працэс над актывістамі апазіцыі. На лаве падсудных ажно 14 маладых апазіцыянераў. Другая палова году вызваленне экс-кандыдата прэзідэнта Александра Казуліна, іншых апазіцыянераў. Цяперашняя лібералізацыя мае карані з тых падзеяў. Сёлета я бачу памятку, якую раздаваў беларускі МЗС замежным дыпламатам. Александр Казулін вызвалены, Андрэй Кім вызвалены, Рух за свабоду зарэгістраваны. Але гэтая памятка якраз і ёсць паказчыкам, што па сутнасці мала што змянілася, мяркуе Алесь Беляцкі. Кожнае рашэнне, мабыць, ну яны ўзважваюць, каго пасадзіць, каму штраф даць. У мінулым годзе гэта ішло такім суцэльным патокам. Літаральна сотні людзей былі ў нас рэпрэсаваны. Але што датычыцца агульных тэндэнцыяў, а это ў першую чаргу рэпрэсіўнае заканадаўства, а это і закон аб сродках масавай інфармацыі, закон аб экстрэмізме, правядзенне масавых акцыяў і тое ж выбарчае заканадаўства, вось яны застаюцца непарушнымі. Это значыць, што ў любы момант гэтая стрэльба супраць дэмакратыі, якая вісіць вось на сцяне ў доме ўраду, яна можа быць знята, з яе могуць стрэліць зноў. Праваабаронца Тацяна Рывяка распавяла, што гэтым разам праваабаронцы больш увагі аддалі правам людзей, якія не ўцягнутыя ў палітычны працэс, але таксама церпяць ад парушэнняў закону. Упершыню звярнулі ўвагу ў гэтым годзе гэта сітуацыя з тымі людзьмі, якіх накіроўваюць на прымусовае лячэнне, прымусовыя працы ў ЛТП. Мы гэта расцэньваем як абмежаванне права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, а таксама выкарыстанне прымусовай працы. Мы бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх. Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі дзясяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі, гэтак і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валянцін Стэфановіч. У Мінску праваабаронцы прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, расказваў Алег Грузділовіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробна-рознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Алесь Дашчынскі. 5 траўня ўступае ў дзеянне пастанова Берасцейскага аблканкаму, згодна з якой шапікам забараняецца гандляваць півам. Паводле чыноўнікаў, гэта зроблена дзеля ўхілення прычынаў і умоваў, якія садзейнічаюць правапарушэнням, а таксама ўпарадкавання гандлю півам і слабаалькагольнымі напоямі. Выказваючы пратэст супраць такога рашэння ўладаў, уладальнікі шапікаў збіраюцца спыніць у гэты дзень працу ў розных гарадах вобласці і накіравацца да будынку аблканкаму. Прадпрымальнік Александр Кузуб звяртае ўвагу на тое, што такая оборона не закраная державного гандлю. Полностью абсурдное решение. И, скорее всего, из-за того, что это происходит в разных областях, в Гродненской области, в Гомельской, в Брестской, видимо, очень хорошо спланированная акция. Хотят определенный сегмент рынка выбросить или оставить за пределами торговли на внутреннем рынке страны. По воле дробных бизнесовцев, заборона гандлю пивом приведет до зменшения объема гандлевой выручки до 80% и нерентабельности гандлевых объектов. Без працы только у Берасцейскай вобласці могуць застацца каля 3000 чалавек. Бізнэсоўцы нагадалі, што на Гарадзеншчыне ўлады ўжо забаранілі продаж піва праз шапікі, Гомельскі аблканкам прыпыніў аналагічнае рашэнне да 8 ліпеня, а на Віцебшчыне абяцаюць яго ўвесці ў верасні. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі з Берасця, Гомеля і Віцебску не пагаджаюцца з довадамі ўладаў, якія заяўляюць, што такім чынам змагаюцца з алкагалізацыяй насельніцтва. Бо аб'ём продажу піва праз шапікі на прыпынках транспарту не перавышае 1% ад агульнай рэалізацыі піва на ўнутраным рынку краіны. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што сітуацыя склалася вельмі крытычная для дробных гандляроў. У звязку з гэтым падрыхтаваны звароты да прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ўраду, а таксама ў Канстытуцыйны суд. Мы обращаемся к Лукашенко с требованием отменить это антирыночное решение. Мы также обращаемся к Сидорскому в срочном порядке начать переговоры с представителями малого бизнеса. Все эти решения властей антизаконны. Людей опять вынуждают идти на улицы. Сегодня фактически мы наблюдаем уничтожение малого бизнеса, а завтра придут за другими. Мы будем выходить к местным органам власти. У нас есть идея приехать в Минск и выйти к Дому правительства. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Спажыванне алкаголю, уключна з півам, у публічным месцы забароненае нацыянальным заканадаўствам у бальшыні краінаў Еўропы. Але алкаголь можна распіваць у публічным месцы ў Нямецчыне. Некаторыя гарады, праўда, ўвялі мясцовыя забароны і Вялікай Брытаніі з выняткам публічнага транспарту. У суседзяў Беларусі забарона на публічнае распіванне алкаголю, уключна з півам, дзейнічае ў Польшчы, Літве і Латвіі. Кодэкс адміністрацыйных правапарушэнняў у гэтых краінах прадугледжвае штрафы за парушэнне гэтай забароны, асабліва балючыя ў Латвіі. Ці варта забараніць распіваць піва ў грамадскіх месцах, на вуліцах, у парках і ў транспарце? На гэтае пытанне Сергія Астраўцова адказваюць гарадзенцы. Я думаю, что распивать пиво, вообще-то, это нехорошо. В общественных местах, хотя бы потому, что если заметить, кто это делает, это у нас молодежь делает в основном. Соответственно, молодежь у нас спивается, вот наше будущее всей нашей страны. Лично я категорически против, потому что молодежь, это вот, на них смотришь, и аж противно. Они берут бутылочку пива, это, в руке тянут, а потом смоктают, как по-белорусски говоря. А насчет того, что пиво забрались молодежи, я считаю то же самое. До 18 лет. Да, продавать пиво. Обязательно, потому что мне аж противно. Когда идет 14-летняя девочка и пьет пиво, это ужасно. Я считаю, что надо заборонять, потому что уже слишком много. И пива этого, и молодежь, и девчата, и хлопцы пьют. Не надо. Это надо забронять, чтобы не пили, не ходили по городу с бутылками. Я за это, чтобы не пили. И ни водки, ни пива. А мне кажется, это бесполезно запрещать, потому что запрещай, не запрещай, не пиво, но будут покупать вино, другие какие-то спиртные напитки, что-то другое. То есть замена найдется. Я думаю, просто у человека должна быть свобода выбора какая-то. Если он хочет, ну пускай пьет. Но меры какие-то нужно вводить. Я думаю, может, агитация какая-то, пропаганда должна быть, что-то вроде того. Ну, мол, пить пиво не модно, да, вот что-то в таком духе, да. Чтобы воздействовать на психологию, да, тогда, я думаю, это будет эффективнее, чем если просто запрещать. Я думаю, что если будут запрещать в общественных местах, там, на Советской, парке Жильбера, подростки, там, молодежь будет пить во дворах, то есть прятаться где-нибудь, и это будет хуже. Опытание на улицах городни. Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. Голодовку на знак солидарности с неволеными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали сегодня представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоветренной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии. Про это поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы, закрытые уладами организации «Весна», презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. Громадское объединение «Перспектива» выступило супрасть на меру уладов заборонить гандаль пивом у шапиках. Сегодня Национальный академичный драматичный театр имя Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. У Менску протягиваются акции солидарности с затриманными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Первая такая акция отбылась 1 травня для следшего изолятора на улице Володарского у Менску. Тую акцию разогнал ОМОН. Еще одна акция прошла 2 травня, тады каля 40 активистов компании «Европейская Беларусь», «Молодого фронту», «Молоди БНФ», «Руху Молодая Беларусь» стали у ланцуг солидарности на Кастрышнинской площади. Спецназ вытеснул тады молодых людей с площади. У этой хвилины у Менску проходит черговая акция солидарности на сувязи. Наш корреспондент Валер Калиновский. Валер, добрый день. Добрый день. Этим разом удельники акции солидарности с Миколаем Алтуховичем, меньшими политвязнями, изменили сценар проведения своей акции, и они перешли на супрацьлеглый бок Кастрычніцкай площади, просто под урадовую трибуну, и когда до них подошли бойцы спецназа, они просто сели на асфальт с портретами Миколая Алтуховича, и такую как бы сидячую забастовку проводят. При этом они тримают портреты и скандуют «Свободу политвязням! Свободу! Свободу!». Ну, до них подошло только пока что несколько амаповцев, и они спробуют неким чином переконать их, спинить эту несанкционированную акцию, а ли силу не уживают, хотя тут в районе Кастрычніцкай площади есть несколько десятков супрацовников милиции и силовых структур. Вот. Но на этот момент 20-30 активистов молодевых, переважно молодевых организаций находятся мирно, протестуют на Кастрычніцкай площади. Перед этим превентивно были затриманы несколько лидеров молодевых организаций: Антон Койпиш, Миколай Демиденко и Артур Финкевич. Милиция подошла до них для того, как справдить их особу. У некоторых из них не было паспортов, и тому их посадили в машину, отвезли в невидимом керунку, ну, посторонок проверить. Еще 5 человек так само были затриманы. Ну, таким чином, лик превентивно затриманных для высветления особы активистов молодевых организаций утягает около 10. Я дякую Валеру Калиновскому. У Менску протягиваются акции солидарности с затриманными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Алтуховича, Лявонова и Осипенку затримали 8 лютого. 18 лютого им было выставлено обвинувачение по артикуле Криминального кодексу, который предугледживает отказность за наумысное знищение або пошкоджение маемости. Правооборонцы лечат затриманных предпринимальников политичными зняволенными. Якими могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля пражскага саміту ўсходняга партнёрства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Ці не можа цяперашняя палітыка нармалізацыі адносінаў умацаваць як незалежнасць Беларусі, гэтак і беларускі рэжым? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, сябра рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. Напередадні саміту ўсходняга партнерства, які пройдзе ў Празе 7 траўня, еўрапейскі друк аналізуе гэтую ініцыятыву і спрабуе спрагназаваць, які плён яна дасць. Са мной побач у студыі нашы аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Юры, днямі міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг тлумачыў медыям, чаму ўрад Чэхіі запрасіў на саміт партнерства Александра Лукашэнку. І ў чым палягалі ягоныя тлумачэнні? У размове з нямецкім агенцтвам ДПА міністр выказаў меркаванне, што беларусам будзе куды горш, калі іх краіна працягне заставацца ізаляванай ад еўразвязу. Ён падкрэсліў, што запрашэнне было накіравана Беларусі, а не асабіста Лукашэнку, каб беларускае кіраўніцтва само вырашыла, каму варта прадстаўляць краіну на ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства 7 траўня. А ў размове з выданнем «Чэскі навіны» Карэл Шварценберг з'едліва адзначыў, што ў той час, як многія ў еўразвязі пратэстуюць супраць прыезду ў Прагу Лукашэнкі, ніхто нічога не мае супраць наведвання звязу расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ці кітайскім лідарам Ху Цзінтао. Паводле міністра, пратэсты супраць Лукашэнкі маглі б быць значна меншымі, калі б ягонай краіне былі большыя запасы нафты ці газу. Ян, днямі газета Financial Times прысвяціла некалькі публікацый у партнерству. Адна з такіх публікацый – інтерв'ю міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Якія асноўныя тэзісы гэтага інтерв'ю? Паводле Мартынава, у Мінску выклікае занепакоенасць тое, што намеры ў развязу ўзмацніць адносіны з постсавецкімі краінамі пераўтворыцца ў спаборніцтва паміж Расіяй і звязам за сферы ўплыву. Мы не збіраемся выбіраць паміж еўразвязам і Расіяй. Мы не будзем развіваць дачыненні з адным з бакоў на шкоду стасункам з іншым, заявіў беларускі міністр. У прынцыпе, гэтая заява адпавядае ранейшай канцэпцыі шматвектарнай палітыкі Беларусі, якая заўсёды дэкларавалася, але да апошняга часу абмяжоўвалася адно супрацоўніцтвам з Расіяй. Пра небяспеку вайны за сферы ўплыву кіраўнік беларускай МЗТС і зараз гаворыць ва ўнісон з яго расійскім калегам. Але не выключана, што такая рыторыка Мартынава – это спроба заспакоіць расійскага саюзніка, каб ён не надта моцна супрацьдзейнічаў развіццю заходняга вектару беларускай знешняй палітыкі. Ну і ў сваім інтэрв'ю Мартынаў акрэсліў сферы, у якіх Беларусь зацікаўленая ў супрацы з Еўропай. Гэта энергетыка, транзыт, барацьба з незаконнай міграцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Ён намякнуў на магчымасць прыняцця Беларусі стандартаў развязу, але толькі ў сферы эканомікі. Пры гэтым міністр даў зразумець, што напярэдадні саміту Беларусь раптам не зробіць непрыемнай еўрапейцам неспадзяванкі і не прызнае незалежнасць мяцежных грузінскіх аўтаномій Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта складаная праблема. Мы вывучаем яе на ўзроўні кіраўніцтва краіны і на ўзроўні парламенту, сказаў Мартынаў. Такім чынам Мінск выконвае па меншай меры адну ўмову далучэння да партнерства. І вось яшчэ адна публікацыя ў Financial Times. Чаму ўсходняя дыпламатыя патрабуе асцярожнага краўца? Юра, і чаму, на думку аўтара, патрабуе? Ну, паводле яго, эта палітыка спараджае шмат пытанняў. Газета піша, што лідары Беларусі і Малдовы Лукашэнка Варонін хутчэй за ўсё не прыедуць на саміт у Прагу. Але ён разглядае гэта не як трыумф дэмакраты, а як паказчык няпэўнасці самой гэтай еўрапейскай ініцыятывы. Паводле аўтара, Расія як прывід будзе нябачна прысутнічаць на праскім саміце партнерства, бо для Крамля постсавецкія краіны прывілеяваная сфера ўплыву, і ён успрымае ўсходняе партнерства як замах на ягонае ўласнае майно. Газета таксама азначае даволі сціплы аб'ём фінансавай дапамогі, прадугледжаны ўласна праграмай партнерства – 600 мільёнаў еўра на 6 краінаў на працягу 3 лет. Аднак падкрэслена, што еўразвяз праз МВФ спрыяў атрыманню Арменіі, Беларусі і Украіны даволі значных крэдытаў, каб кампенсаваць уплыў крызісу. Ну і нарэшце газета лічыць слабасцю праграмы партнерства тое, што яна не дае нават няпэўных абяцанняў наконт таго, што краіны-партнеры хоць калі-небудзь могуць стаць сябрамі еўразвязу. Я дзякую нашым аналітыкам Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Еўрапейскі друк аналізуе ініцыятыву «Усходняе партнерства». Устаноўчы саміт гэтай ініцыятывы пройдзе ў Празе 7 траўня. 55 гадоў беларускай свабодзе. Сёлета 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды ўвесь травень. А таксама ўсё лета. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння ў перадачы нашыя слухачы выказваюць пажаданні ўдзельнікам сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая пройдзе ў Празе 7 траўня. Сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання Владзімір Нісцюк адказвае на абвінавачанні нашай слухачкі. Маўляў, апазіцыянеры, якія выступаюць за дыялог з уладаю, ганьбяць значэнне слова «апазіцыя». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 7 траўня ў Празе на сустрэчы кіраўнікоў краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў будзе дадзены старт праграмы «Усходняе партнерства». Усходняе партнерства прапанаванае 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Мэтай праграмы не з'яўляецца падрыхтоўка гэтых краінаў да ўступлення ў Еўразвяз. Ёю прадугледжваецца палітычнае збліжэнне з Еўразвязам, падтрымка правядзення рэформаў, аблягчэнне візавага рэжыму. Прадстаўніка Беларусі ў Прагу запрасілі. Аляксандр Лукашэнка не зарэгістраваўся сярод удзельнікаў саміту. Хто будзе ўзначальваць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль афіцыйна не паведамляюць. Слухачы свабоды выказваюць пажаданне тым, хто будзе на гэтай міжнароднай сустрэчы. Прадстаўнікам Беларусі на саміце ўсходняга партнёрства 7 траўня трэба абавязкова закрануць пытанне аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў нашай краіны. Ніна Армалінская, горад Салігорск. Павінны быць патрабаванне ўнесі ў артыкул 60 Конституцыі 96 года палажэнне аб адхіленні ад улады прэзідэнта краіны за парушэнне Конституцыі. Працягнем праграму наступным тэлефанаваннем. Хачу выразіць мнэнне о той апазіцыі, которая затеяла действительно машынную вазню с власцю Лукашэнка. Не пазорьте значэнне слова «апазіцыя». Все ваши мысли Лукашэнка присвоит себе, а вас всех выбросит, как отработанный материал, не нужный никому. Николай Антухович борется, голодая за справедливость, а ваша болтовня – пустая с властью, кроме вреда простому народу Белоруссии, ничего хорошего не принесет. Слухачцы адказвае сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк. Ну, па-першае, я б хацеў выказаць падзяку грамадзянцы, якая мае сваю грамадзянскую пазіцыю. Па-другое, я хацеў бы сказаць, што нельга так аднамерна адміраць беларускую палітыку зараз. Вось улада, вось апазіцыя. Можна было б працягваць барацьбу апазіцыі радыкальна вельмі шмат часу, але надышоў той час, калі ёсць небяспека для краіны. Трэба кожнаму зараз паспрабаваць зрабіць для краіны лепш там, дзе ён можа гэта зрабіць. Я б цалкам пагаджаюся з тым, што ёсць нейкі кампраміс, што ёсць некая саступка. Кожны з нас, з тых, хто працуе ў грамадска-кансультатыўнай радзе, ён мае свае думкі і сваю ацэнку сітуацыі. Але зараз я, напрыклад, не знайшоў іншага шляху дапамагаць людзям і краіне, як працаваць у тым ліку і ў гэтай арганізацыі. Тут ёсць магчымасць дагрукацца да палітычных кіраўнікоў краіны. Трэцяга траўня ў свеце адзначаўся дзень свабоды прэсы. З гэтай нагоды рэфлексія нашага слухача. 195 краін, узятых па свеце, Беларусь па свабодзе СМІ слоў стаіць ізноў на 188 месце. У ёй свабода слова млее, таксама як і ў паўночнай Карэі. На Беларусі яшчэ застаўся закаранелы базіс, яшчэ ў парты расце камуністычны азіс. Нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, пасля яго праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы разважаюць, якімі могуць быць дачыненні Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля саміту ўсходняга партнёрства ў Празе. Вы на хвалях свабоды у Менску 18:30 у парадскай студыі далей Віталь Цыганкоў і на пачатку пра беларускія падзеі. Галадоўка на знак салідарнасці са зняволеным ваўкавыскім прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Першымі ва ўправе БНФ акцыю падтрымкі пачалі чальцы Маладога фронту Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Сцянюта і Мікола Дзімідзенка. Да іх далучыўся і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. На Кастышынскай плошчы Менску на 18:00 была запланаваная акцыя салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Перад яе пачаткам супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага раёну затрымалі лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. Таксама былі затрыманы Антон Койпіш, Мікола Дзімідзенка і яшчэ 5 актывістаў. Тым не менш, некалькі дзясяткаў чалавек селі на асфальт в раёне Кастышынскай плошчы, каб дэманстраваць сваю салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сірыі. Пра гэта паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнет-рэсурс «Дзепка», які асвятляе пытанні вайсковай палітыкі на Блізкім Усходзе. Праваабаронцы, закрытыя ўладамі праваабарончай арганізацыі «Вясна», прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да Усесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, беларуская стацыя журналістаў уганаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». А вы на хвалях свабоды зараз да міжнародных падзеяў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае не зніжаць пільнасці на конт распаўсюду свінога грыпу, нягледзячы на паведамленне, што пік небяспекі ўжо пройдзены. Міністр аховы здароўя Мексікі Хасэ Анхель Кордава заявіў, што эпідэмія знаходзіцца ў фазе зніжэння. Улады Мексікі вырашылі адчыніць у сераду рэстараны і кафэ, а ў чацвер бібліятэкі, музеі і цэрквы. Еўракамісія паведаміла, што эканоміка краінаў еўразвязу знаходзіцца ў найглыбейшай рэцэсіі ад часоў Другой сусветнай вайны. Паводле апошніх прагнозаў, сёлета падзенне можа скласці 4%, хаця яшчэ ў студзені прагназавалася падзенне каля 2%. Узровень беспрацоўя ў 16 краінах, якія выкарыстоўваюць валюту еўра, узрасце да рэкордных 11,5%. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі блакавалі будынак грамадскай тэлевізіі і плануюць заўтра перакрыць галоўныя аўтамагістралі краіны. Яны патрабуюць, каб прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі да 11 траўня пайшоў у адстаўку. Міністр замежнай справы Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў сёння ў Рымі, што Італія можа адыграць ключавую ролю ў паляпшэнні адносінаў паміж Ізраілем і памяркоўнымі арабскімі краінамі. Ліберман заявіў гэта пасля перамоваў са сваім італьянскім калегам Франка Фраціні. Выслухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля пражскага саміту ўсходняга партнёрства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Ці не можа цяперашняя палітыка нармалізацыі адносінаў умацаваць як незалежнасць Беларусі, так і існуючы рэжым? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябры Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Да саміту ўсходняга партнёрства засталося менш за тыдзень. Уже стало вядома, хаця гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімир Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс. Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняе партнёрства і ўключэнне туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца. Будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў-суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, усходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі. І гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз, ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларусью і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, вось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая, яе фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру, па аналогіі вось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі Саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання. Тут можна такую правесці аналогію, як распачынаўся сам Еўрапейскі Саюз. Ён насамрэч распачынаўся пасля Другой сусветнай вайны з палітычнага праекту і з вайсковага праекту, які быў пахаваны ў сярэдзіне 50-х гадоў, і стала відавочна, што трэба пачынаць з нечага малога, з эканомікі, эканамічных праектаў, якія потым перацякуць у нешта больш значнае. Прыкладна тое ж самае зараз адбываецца і ў дачыненнях Еўрапейскага Саюза з суседзямі, То бок, европейские политики, они зрозумели, что трансформировать белорусское громадство и политическую систему праз упор на громадянскую супольность, политическую оппозицию немагчыма. Тому неким чином треба ангажовать поступово Беларусь праз невеликие экономичные проекты, инфраструктурные проекты с тем, как далее все больше и больше втягивать Беларусь у политического вплыва Европейского Союза. Таким чином я б не чекал никаких великих изменов внутри Беларуси после вступления в Усходнее партнерство. И хуже за все почнется вельми марудный процесс адаптации белорусского законодательства, починаючи от вельми таких незначных пунктов, например, того законодательства, которое описывает экспорт белорусских товаров, взаимный гандаль и так далее. До чего это приведет, пока что тяжко сказать, але хутчэй ось починать будут с таких проектов. Петр Марцев, а як вам бачится гэты проект? Якія формы можа прынять вось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Европой? И причем я еще раз подкрэсліваю, что зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на таким символичным, гучным проекте. Але я хочу нагадать, что вось пэўнае збліжэнне, пэўныя кроки паміж офіцыйным Менском и Брюсселем пачаліся яшчэ да таго, як ввогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпываецца. А якія формы яно можа прыняць? Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў – гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і, магчыма, будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і не пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама. Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі. Александр Класковский, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісання нейкіх дэкларацыяў? Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік ціснуў на псіхіку Еўропе. Таму тут яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быць розным, безумоўна. Разам з тым, канешне, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з Еўразвязам. Так што гэта можна лічыць справа ўжо вырашаная. А потым, як я разумею, мусіць быць нейкі двухбаковы дакумент па лініі Мінск-Брусэль аб фармаце ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, таму што пакуль што ідзе гаворка толькі пра ўдзелу ў шматбаковых праектах, а натуральна афіцыйны Мінск захоча нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае законадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад протекціонізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. І, адпаведна, вынікі ўдзелу вось гэтых шасці краін ва ўсходнім партнёрстве могуць аказацца вельмі рознымі. Вось, здаецца, вы, Юрый, праводзілі такую паралелю адным з артыкулаў, што партнёрства для міру. Польша, калі хацела ўступіць у НАТО, дык яна гэту прыступку скарыстала. А ў Беларусі, напрыклад, абывателі многія і не ведаюць, што наша Сінявокая Республіка вось у такім партнёрстве з каварным звероломным монстрам стае ўжо другі дзясятак гадоў. Так што тут могуць быць розныя вынікі. Я думаю, што будзе падштурхоўваць беларускую ўладу найперш прагматычны інтарэс, атрымаць пэўныя фінансавыя, эканамічныя выгады. І для гэтага Мінск можа пайсці на дробныя нейкія саступкі, а колькасць, магчыма, будзе ў нейкім сэнсе пераходзіць у якасць. Так што тут нейкіх цудаў сапраўды не выпадае чакаць, але разам з тым будуць, я думаю, адбывацца і важныя ментальныя рэчы, таму што ўжо вось залічаныя месяцы, як паказвае незалежная сацыялогія, намеціўся такі кволы еўрапейскі трэнд у масавай свядомасці. То бок на 5% пунктаў узрасла доля тых, хто выступае за уступленне Беларусі ў ЕС, ну, ў нейкай там далёкай гіпатэтычнай перспектыве. І адпаведна змяншаецца колькасць прыхільнікаў аб'яднання з Расіяй. Потым глядзіце, вось, напрыклад, зняцце гэтых візавых бар'ераў. Зараз 67% беларусаў ніколі не былі ў еўразвязі. Калі яны будуць масава ездзіць, калі тыя самыя чыноўнікі будуць удзельнічаць у нейкіх семінарах, гэта важна. Чыноўнікі, так бы мовіць, таксама людзі, і нешта ў іх будзе зрушвацца ў мазгах. І вось гэты ментальны трэнд паступовы кволы, я думаю, што гэта можа быць вельмі важным чыннікам. На хвалях свабоды праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз 2 хвіліны. Пакуль жа нагадаю вам тэмы дня. Галадоўку на знак салідарнасці з зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сірыі, паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да Усесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, Беларуская асацыяцыя журналістаў угонаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Тэму абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Вы, калегі, ўжо ўсе так ці інакш прыгадвалі палітычны кантэкст Беларусі, у якім адбываецца гэтая новая палітыка. Ну, вось я нагадаю, скажам, паводле сёлетняй справаздачы Freedom House, абнародаванай днямі, Беларусь паводле ступені свабоды слова знаходзіцца сярод самых рэпрэсіўных рэжымаў свету ў кампаніі з Узбекістанам і Туркменістанам. Ну і паводле іншых паказнікаў грамадзянскай палітычнай свабоды становішча ў краіне не лепшае. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі ўмоўна кажучы, ну, ўмоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросяць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросяць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр, на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать. Насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога. Маленькая, но победа. Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтыя інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі не хутка. Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта неаднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Еўропай. Я думаю, што гэта ў Еўропе таксама разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось тьмяна Брусэль прагаворвае магчымасць стварыць нейкі міжпарламенскі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенская асамблея Еўразвяз. Але разам з тым, менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі нейкімі адозвамі там Еўрапарламенту вельмі палымянымі звярталася да афіцыйнага Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могуць сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайце яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК. Гэта канкрэтны палітычны торг, канешне, не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будуць дасягацца нейкія зрухі. На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? Што на вялікай шахматнай дошцы свету Еўропа, так бы мовіць, не аддасць, адыграе ў Расеі пешку Беларусь. І ўсё. А вось што тычыцца ўнутранай збудовы, пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Еўропы, стане проста новае дыханне ўладзе, новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Еўропы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі? Я б тут разважаў адварот. А якая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некали он казал, паусти на коленях у Россию. Ти навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаниях. Нібыта, ось каб Европа не здрадзіла дэмакрат, ты не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, і такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немала. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасці. У рэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў, тут высаджваць нейкі десант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай. Александр, ну, вось ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Еўропа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзенне свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца? Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў, і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европай і Расіяй. Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Еўропа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга, і, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Еўропе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць. Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз, гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш ось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Европейский Союз, он вось, хотя бы был здатный на то, что пропоновал эту инициативу Усходнего партнерства и поспробовал поступово вось, утягивать Беларусь у европейский процесс. Коли казать про выники такого вось, утягивания в геополитично Беларуси в европейские процессы, то, саправды, я тут погаджуся, что такая политика, она в короткотерминовой перспективе стабилизует режим. Я бы не сказал, что она его умацовывает, а покольки он и так достаточно мощный, але стабилизуя это так и дае магчимости до вось политичного маневра и в дочинении до России так само. И я тут не бачу, как вы вот Юры задавали питание, на во что Лукашенко вось в таких умовах допускать оппозицию до влады. И влада самого Лукашенко в Беларуси, она вельми мощная, и Европейский Союз тут где так само на соступки, и где гандаль помеж Россией и Европейским Союзом. И белорусский керавник таким чином отрымливается в достатково выгодном становище, и на во что ему самому идти на соступки, какие от его не потребуют. У нас, честно говоря, не было выбора. У нас по ширости не было выбору. Бо калі б не ўсходняе партнерства, не нейкія іншыя варыянты, мы б дакладна ўваліліся б у Расію. Па меншай меры, па эканоміцы выбару не было б. Абсалютна не было б. Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел Александр Класковский, Петр Варцев и Денис Мельянцов. Вел передачу Юрий Дракохруст.